na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Ministerstwo Sprawiedliwości chce rozszerzenia granic obrony koniecznej przy napaści na dom. Wydawał korzystne orzeczenia za pieniądze sędzia łapówkarz z Kościerzyny, prawomocnie skazany na 4 lata więzienia. Ciemne chmury nad amerykańskim generałem Michael Flynn. Miał wziąć pieniądze za pojawienie się na imprezie stacji Russia Today, to mimo tego, że był ostrzegany, aby tego nie robił. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje projekt rozszerzający granice obrony koniecznej. Chodzi o sytuację, gdy ktoś atakuje nasz dom. W kodeksie karnym ma się znaleźć zapis mówiący, że nie będzie kary za obronę własności mieszkania czy ogrodzonego terenu. Zmiany według ministra Zbigniewa Ziobry mogłyby wejść w życie w ciągu kilku miesięcy. Tym tematem zajmowała się Ksenia Maciczak. Dotychczas sąd w każdym przypadku oceniał, czy przekroczenie granicy obrony koniecznej wiązało się ze strachem i usprawiedliwionym wzburzeniem wynikającym na przykład z włamania. Po zmianach w sytuacji obrony przed włamywaczem wszystkie chwyty będą dozwolone, a sąd zajmie się tylko najbardziej drastycznymi przypadkami, na przykład gdy ktoś strzelił do włamywacza, który się już poddał. Aby człowiek, który podejmie skuteczną obronę przed napastnikiem, przed przestępcą, wiedział, że prawo bezprawie ustępować nie musi. Jednocześnie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że zlecił analizę spraw związanych z przekroczeniem obrony koniecznej. Dodał, że są co najmniej dwa przypadki, w których zdecydował się wnieść kasację do Sądu Najwyższego po stronie osób skazanych. Nie zgadzam się z takim rozumieniem i taką interpretacją nawet tego prawa, które dzisiaj obowiązuje, i w każdym wypadku, w którym uznam, że doszło do przekroczenia granic, interpretacji granic obrony koniecznej, będę domagał się zmiany takiego stanu rzeczy. Minister zamierza też wydać wytyczne prokuratorom, aby w sposób przychylny dla osób broniących się interpretowali przepisy. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Na 4 lata bezwzględnego więzienia skazał sąd w Koszalinie sędziego Janusza K. W zamian za łapówki, w sumie około 100 tysięcy złotych, wydawał on korzystne dla opłacających go osób orzeczenia. I to kolejny wyrok na sędziego. Pierwszy zapadł 3 lata temu. Wtedy to było 5 lat pozbawienia wolności. Teraz obniżono karę, bo dowody wskazują na krótszy czas popełnienia przestępstw. Ale sędzia Przemysław Żmuda nie miał wątpliwości, że kara powinna zostać wymierzona. Nie można karać taką samą karą, jeżeli brał korzyści majątkowe przez okres 10 lat, a jeżeli brał te korzyści majątkowe przez okres 6 lat. Dlatego też sąd ostatecznie wymierzył panu Januszowi karę 4 lat pozbawienia wolności. Surowość tejże kary winna pokazać, że takie postępowanie, jakiego dopuścił się pan Koszyński, nie może być w jakikolwiek sposób pobłażane. Wobec sędziego winno stawiać się wyższe wymogi. Wyrok jest prawomocny. Sędzia Januszka, który nie przyznaje się do winy, będzie musiał także zapłacić 60 tysięcy złotych grzywny i zwrócić równowartość otrzymanych łapówek. Generał Michael Flynn jest w coraz większych tarapatach. Dochodzenie w jego sprawie rozpoczyna Pentagon. Demokraci ujawnili w kongresie, że były doradca Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa otrzymał pisemne ostrzeżenie przed pobieraniem wynagrodzenia od obcych rządów. Mimo to generał dostał od Rosjan zapłatę za udział w 10-leciu telewizji Russia Today. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Z dokumentów wynika, że w 2014 roku Michael Flynn otrzymał oficjalne pismo stwierdzające, że pobieranie wynagrodzenia od obcych rządów jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia władz USA. Tymczasem w grudniu 2015 roku generał wziął udział w 10-leciu telewizji Russia Today. To właśnie wtedy, podczas uroczystej kolacji, Flynn siedział przy jednym stole z Władimirem Putinem. Początkowo generał tłumaczył, że wynagrodzenie w wysokości 45 tysięcy dolarów otrzymał od reprezentującej go agencji. Potem jego adwokat przyznał, że pieniądze pochodziły od Rosji, ale twierdził, że generał nie złamał się świadomie prawa. Pentagon nie znalazł jednak żadnego wniosku od Flynna o zgodę na przyjęcie wynagrodzenia od obcego państwa. Inspektor generalny Departamentu Obrony USA wszczął śledztwo w sprawie potencjalnego złamania prawa. Michael Flynn był głównym doradcą Donalda Trumpa podczas kampanii wyborczej, a później przez niespełna miesiąc szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu. Był uważany za jednego z najbardziej prorosyjskich polityków z otoczenia obecnego prezydenta USA. Generał podał się do dymisji, gdy wyszło na jaw, że zataił swoje kontakty z ambasadorem Rosji w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjska premier ma powód i do świętowania, i do zmartwienia. Cieszyć może ją sondaż, z którego wynika, że niemal 2/3 Brytyjczyków uważają za najlepszego przywódcę kraju. I to jest najlepszy wynik od prawie 40 lat. Tymczasem inne badanie pokazuje, że po raz pierwszy od czasu referendum większość mieszkańców Wielkiej Brytanii uważa decyzję o Brexicie za błąd. No, no, no. Margaret Thatcher u szczytu swojej popularności mogła liczyć na 48%. A new dawn has broken, has it not? Tony Blair na 52%. Brexit means Brexit. A w przypadku Theresy May to 61%. Tylu badanych odpowiada twierdząco na pytanie, czy to dziś najlepszy lider dla naszego kraju. Na Jeremiego Corbyna, lidera Partii Pracy, wskazuje niemal 3 razy mniej ankietowanych. A brytyjskie media przypominają, kiedy Thatcher i Blair osiągali swoje rekordy, zdecydowanie wygrywali potem wybory. Żelazna dama w 1983 roku, a lider New Labour w 2001. This means that the UK has voted to leave the European Union. A tymczasem inny sondaż po raz pierwszy od zeszłorocznego referendum wskazuje, że Brytyjczycy uważają decyzję o Brexicie za złą. 45% pytanych mówi, zrobiliśmy błąd. 43% jest przeciwnego zdania. 12% nie ma opinii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszając o 20. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych hokeistów, brawa za wygraną 2-0 z Węgrami i przedłużenie szans na awans do elity. W ostatniej decydującej kolejce w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A nasi ludzie spotkają się z Austriakami. Z Jekateriną Makarową spotkała się Maria Szarapowa w Stuttgarcie. To był jej drugi mecz po dyskwalifikacji za doping, drugi i znów zwycięski. Tym razem wygrała do 5 i do 1. I przypomnijmy, że z Makarową w pierwszej rundzie przegrała Agnieszka Radwańska. A Marit Bjergen myśli o zakończeniu kariery. Sugeruje, że może się to wydarzyć po zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Niezniszczalna Norweszka wystartuje tam w 6 konkurencjach i w każdej będzie kandydatką do podium. Kandydatem do mistrzostwa tego piłkarskiego Anglii nie jest już żadna z drużyn z Manchesteru. Dziś obie staną naprzeciw siebie i będą walczyć o miejsce w pierwszej czwórce, a to jak wiemy gwarantuje grę w Lidze Mistrzów. Początek meczu na Etihad o 21:00. Teraz dobre wiadomości z Jer na Lazurowym Wybrzeżu. Zofia Klepacka prowadzi to ze sporą przewagą po dzisiejszych wyścigach w Pucharze Świata w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX. Piotr Myszka żeglował gorzej i z miejsca 4 spadł na 7. I wracamy na Wyspy Brytyjskie, do Sheffield konkretnie. Tam trwają Mistrzostwa Świata w snookerze. W grze została 4 najlepszych, a na miejscu jest Monika Sułkowska. Pierwsza runda pierwszego półfinałowego starcia, tego przynajmniej na papierze bardziej emocjonującego, rozpoczęła się zgodnie z oczekiwaniami. Ding Junhui i Mark Selby szli łeb w łeb, ale tylko do stanu 3-3. Kolejne dwie partie na swoje konto zapisał Chińczyk, który po pierwszej sesji prowadzi z broniącym tytułu Anglikiem 5-3. Ale nie można zapominać, że Selby potrafi gonić i dwufrejmowe prowadzenie nad nim to jeszcze żadne prowadzenie. Tym bardziej, że przed nami jeszcze 3 sesje tego pojedynku do 17 wygranych. W drugim półfinale zmierzą się John Higgins i Barry Hawkins, a pierwsza odsłona ich pojedynku dziś o 20. Sheffield, Monika Sułkowska. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. Sytuacja jest w miarę niezręczna. Powiem, Agnieszka, jak jesteś wrażliwa na dane meteorologiczne. Ale zastanów się po prostu, czy za każdym razem musisz podawać wszystko tak, jak tam jest napisane? Nie. No właśnie. Że mam nie podawać w ogóle, czy mam podawać inaczej? No to zależy, co widzisz na kartce. Ale to... rzeczywiście, non-stop cię atakuje tak pogodowo. Prawda? Tak. To może zróbmy inaczej. To ty pytaj, a ja będę odpowiadał. To będzie czas sprzyjający nas do spędzania go tak, w zaciszu rodzinnym. Rodzinnym. Książka, tak? Telewizor, ta, będziemy radio, wypoczywać. Płyty, tak, jak najbardziej. Będziemy absolutnie mogli się przewietrzyć trochę, bo miły wiatr. Tak, i to nawet powiem ci, że jeśli otworzysz okno, to błyskawicznie mieszkanie się wtedy przewietrzy. A jeżeli ktoś na przykład lubi tak na chłodzie poduszeczki i kołderki, tak żeby je przewietrzyć, tak. No tak, jak najbardziej. Można to wywiesić na dworze. Opakuj tylko w folię, dobrze? To już dziękuję. Nie mam więcej pytań. Bez folii być może od poniedziałku. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantarek. Dziękujemy i udanego weekendu. Stosunkowo. Stosunkowo. Państwu życzymy. Autopromocja. Prawdopodobnie wszyscy wielcy polskiego jazzu pojawili się choć raz na tym legendarnym festiwalu. Jazz nad Odrą wystartował po raz 53 i potrwa do niedzieli. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Wrocławia. Kilka minut po północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony jakości z natury Carrefour ma kosztować 29,99 za kilogram, a białe szparagi 6,99 za pęczek. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces.

Warsaw Wasted Youth, nagranie zespołu Bastard Disco, tytułowe nagranie z ich debiutanckiej płyty, która ukazała się już jakiś czas temu, a od niedawna wiemy, że Bastard Disco dołączyli do zacnej ekipy, która w tym roku pojawia się na OFF Festiwalu. Muszę się uderzyć w głowę i w ogóle zastanowić się, czy potrafię czytać daty. Dobra informacja dla wszystkich jest taka, że na płytę Trestona Moore'a nie czekamy bardzo długo i można spokojnie cieszyć się nią podczas długiego weekendu, bo przecież już jutro będzie dostępna cyfrowo, więc te ponad 40 minut muzyki we wszystkich uszach, które zechcą oczywiście skłonić w stronę Thurstona. Natomiast pozostając jeszcze przez chwilę w sferze artystów OFF Festiwalu, to pani, która zapowiedziała swój udział także w tej imprezie, wydała nową płytę. Pewnie o tym wszyscy fani już wiedzą. A na tej płycie moją szczególną uwagę zwrócił utwór zatytułowany Lost Dreams. Winter, fall, and summer, wind. Nagranie Last Dreams na nowej płycie Faced pod numerem 4. Ta płyta oficjalnie od jutra, a artystka przyjeżdża latem do Katowic na festiwal. A propos, inny festiwal związany z tym miastem, Nowa Muzyka, podał dzisiaj kolejną porcję radosnych ogłoszeń. Kolejnych artystów ogłosił, którzy do Katowic także przyjadą. Nieco więcej na ten temat za chwilę, bo teraz a propos tych utraconych marzeń, czy też snów, które już odeszły, to ci, którzy marzą, a czasami uciekają dlatego, że muszą, bo się na przykład boją. Imigrant Boogie od Ghost Poeta. No one knows how many on the boat. Violent skies won't show us where to go. Huddle close, we wonder shall we jump. Can't decide, my joy is by a thumb. Oh, let us in. We never buy. Me and the folk here built some love there where we ride. But we won't stay. Grand promise in every way. It's just the boat's going down and I don't think we wanna stay. In a dream boogie, I was dreaming of a better life. My two kids and my loving wife. But I can't swim and water's in my lungs. So here it ends when life has just begun. Oh, let us in. We never bite. Me and the folk here throw some love there where we ride. We won't stay. Grand promise in every way. It's just the boat's going down and I don't think we wanna stay. Imigrant Boogie, Ghost Poet, to piosenka, której słuchaliśmy codziennie, singiel tygodnia w programie alternatywnym, nowy utwór od tego brytyjskiego artysty, który do Katowic na festiwal Nowa Muzyka przyjechał w 2015 roku. To była w ogóle bardzo ciekawa edycja, jeżeli chodzi o sprawdzanie, jak się mają ci, którzy naprawdę już są doświadczonymi zawodnikami na muzycznej scenie, bo wtedy między innymi, no myślę, że jednym z najciekawszych występów był występ Juana McLeana. Tymczasem dzisiaj podano do wiadomości, że na festiwal do Katowic przyjeżdża między innymi Hattie Vati, Frederick Robinson, Dan Dykstra, Forest Swords. Ostatnio nieustannie zasłuchuje się ostatnią płytą. Myślę, że warto do tej płyty wrócić. Jeżeli będzie to występ tak dobry jak w Katowicach na Unsoundzie, to naprawdę trzeba zobaczyć Forest Swords na żywo. I Who Made Who? To było 5 artystów, bo jest jeszcze 6. 6 to Taco Hemingway, który do Katowic pierwszy raz przyjechał tuż po swoim debiucie. Grał w amfiteatrze, który jest położony tuż obok siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Każdy, kto tam był, wie, że to jest dosyć nieduże miejsce, nieduża przestrzeń. Zdecydowanie już wtedy za mało, aby pomieścić wszystkich, którzy chcieli Taco i Rumaka oglądać na żywo. Wracają w tym roku, oczywiście mają już kolejne płyty na koncie i jest to zupełnie inna sytuacja. Nikt nie musi już tych dwóch przedstawiać. Ale ja z taką dużą przyjemnością ostatnio wróciłam do początków. Może dlatego, że przyjemnie czasami wracać do płyt, kiedy można ich na przykład spokojnie posłuchać na winylu. No i właśnie, taka to jest opowieść, taka to sytuacja. Przed tygodniem mówiłam o tym, że już dawno temu Paweł Sołtys chodził po Warszawie i opisywał to. To było przy okazji piosenki Nomada, granej 19 kwietnia. To dzisiaj spróbujmy, jak ta opowieść o spacerze po mieście brzmi, kiedy przedstawiają negatywna postać z płyty Trójkąt Warszawski. Najciekawsze może w tej mojej całej aferze to jest świat gastronomiczny. Kelnerzy, szefowie, bogowie nocy i dnia, wielcy i mali, w barze i w koktajl barze, w barku i za kulisami. Najpierw znika poczucie rytmu, ale myślę, cóż, może będzie jakiś zysk tu. Potem myślę, Chrystus, dlaczego muszę być tu? Ale trzecia tequila zabija poczucie wstydu. Wszystkim parkiet zbrzydł, już ja nie muszę kryć, już, że alkohol tańczy ze mną walczyk po walczyku. Najpierw tańczy tango, potem coś inspirowany sambo. Wiruje w dół karową, by wrócić na górę tamką. Przyglądam się nastolatkom, kiedyś wychodziły rzadko, teraz w padły w miasta bagno i kłamią wciąż swoim matkom. Nagie nogi w szpilkach, ciekawe co na to tatko. Przechodzę na czerwonym, będzie mandat kozacko. Rano będzie słabo, teraz Mars na to. Prawda jest taka, że nie wychodziłem tak dawno. Wracam na krakowskie i upadam, już sam nie wiem na co. Słyszę tylko śmiech tych dziewczyn głupich i grubych jak Grzegorz Lato. A obok w zakąskach za barem się pląsa pan Roman i wtrąca w rozmowy się. A obok w kamieniach małżonków wciąż nie ma, więc całują słomiane wdowy się. A obok tam w bistro miłości na szybko się wiążą i milkną, gdy nowy dzień. Trójkąt warszawski, trójkąt warszawski. Dostać w pysk w Subwayu na Świętokrzyskiej. W Warszawie trzeba być atletą, to przede wszystkim. Rozmowy z tym bramkarzem kotletem spełzły na niczym. Na Karową już nie wrócę dziś, co za policzek. Wychodzę na ulicę i schodzę znów na Powiśle i brodzę po krętej drodze. Telefon mi głośno piszczy, cierpliwość tracę i zdrowie, bo znowu ta ruda pisze. A kiedy znowu mnie dorwie, znów udam, że jej nie słyszę. Idę prosto przed siebie i mijam buf. Mój telefon na mnie krzyczy, ja widzę, że piszę znów. Chyba złapię taksówkę, wydałem już kilka stów. Z 300 wciąż idę dalej i czuję już wisły brud. Szlug i mocz, woda i pot, to dziwny smród. A po drugiej stronie Wisły grasuje już inny lud. Istny cud, my tu fit i jogurty i pitny miód. A tam nikt nie oszukuje się wcale i cli się szlug. Warszawa rozdarta grubą kreską, zamykam drzwi taksówki. Proszę na Mazowiecką. Taksówkarz ględzi mi, że los ma kiepski, ale ja słyszę śmiech tych głupich i grubych jak Tomaszewski. A obok w zakąskach za barem się pląsa pan Roman i wtrąca w rozmowy się. A obok w kamieniach małżonków wciąż nie ma, więc całują słomiane wdowy się. A obok tam w bistro miłości na szybko się wiążą i milkną, gdy nowy dzień. Trójkąt warszawski, trójkąt warszawski, trójkąt warszawski, trójkąt bermudzki. Dziewczyny idą tyłem, a przed nimi idą sutki. Chłopcy zapominają o tym, że ich żywot krótki jest. Ernest miał rację, a? Zdejmuj rurki, wpierw napij się wódki. 4 złote odlówki, nie dzwoń do przyjaciółki, nie pomoże ci już dziś. To jest dorosłość, chciałaś jej od podstawówki. Co? Wolę zozole, olej, to im nie puknij. No chodź, mieszka tuż obok, więc pójdę na kredytową z nią. Jakiś typ się na nas gapi, ma dość wrogi wzrok. Chciałbym chwilę pomilczeć, ona ma słowo tok. Tamta dziewczyna ciągle pisze, Chryste, po co to? Jestem Piotr, ale mówią na mnie Łotr. Dosyć długo mam ten alias, ale nie wiem w sumie skąd znajdziesz go. Wszędzie, gdzie zapach perfum i szlugów swąd. A w dziewczęcych sercach wciąż gasły światła i psuł się prąd. Fajnie, co? To mój rozumowania tok. Do you wanna fuck? Nie mówię tego na głos, bo to zbyt radykalny krok. Możesz wejść na chwilę, ale na nic nie licz. A ja zamierzam się zasiedzieć jak Michał Listkiewicz. Trójkąt warszawski, nagranie tytułowe Taco Hemingway. Chciałoby się powiedzieć sprzed lat, ale tak naprawdę przecież to nie minęło tak wiele czasu. Natomiast i Taco, i Rumak aktywnie działają i produkują nowe utwory. Filip kiedyś opowiadał na naszej antenie o tym, jak ten film z trójką bohaterów, bohaterami żyjącymi w trójkącie w Warszawie, tworzył i jak patrzył na nich i jak tego Łotra, ją i kolejnego pana rozmieszczał i planował im przygody. Polskie Radio PL, Radiowych Trójka, to może być świetny adres, aby tą archiwalną rozmowę odnaleźć. Taco Hemingway dołącza do składu artystów na 12. edycji festiwalu Nowa Muzyka, a my tymczasem wsłuchujemy się w dźwięki kolektywu, który nazywa się Killing Skills i być może wiele osób zna ich twórczość i ich pracę, zwłaszcza kiedy dotyczy to płyt OSTR-a, ale oni także od czasu do czasu wychodzą na pierwszy plan. Yeah. since you fell asleep. How that llama repeat sound hella sweet. Gorgeous dashing, waves crashing, mind elastics, smooth action. The Cadillacs was back then. You may need to get in the trunk or in the wind. Lost friends, lost for them, lost gems. Often, it's thought that I'm lost in. Weighing out what all this chance taking's costing. Sliding corner by more law enforcement. Feeling like I'm riding with the four horsemen. Do Killing Skills i nagrania Afterlife dołączyłyśmy nowe nagranie od duetu Shabazz Palaces. W lipcu wydają swoją nową płytę. To przypomnę, amerykański duet hip-hopowy, chociaż nie jest to teraz istotne, a na pewno nie jest to takie łatwe do rozstrzygnięcia, ze Seattle i wydają dla wytwórni Sub Pop, co mnie zawsze cieszy, że tak się zmieniły czasy. Otwieramy naszą płytę tygodnia. To płyta zespołu, który kiedyś nazywał się We Call It A Sound, a teraz nazywają się po prostu Wcias. Zabierzemy cię tam, gdzie pies nie zwącha. Ubierzemy cię w pogrzebowy frak. Nawet jeśli byś chciał jeszcze coś powiedzieć, nie będziemy cię słuchać, będziemy prać. Zabierzemy cię tam prosto z ulicy. Przewiążemy oczy, uderzymy w twarz. Nawet jeśli przyjdzie ci nas przepraszać, nie będziemy cię słuchać, a ty nas. Każemy kopać, kiedy zaczniesz już gnić, nakarmimy psa. Nawet może i zrobi nam się ciebie szkoda, lecz na pewno nie będzie to długo trwać. Zabierzemy cię tam, zabierzemy cię tam, zabierzemy cię tam, zabierzemy cię, zabierzemy cię tam, zabierzemy cię, zabierzemy cię tam, zabierzemy cię, zabierzemy cię tam, zabierzemy cię, zabierzemy cię tam, zabierzemy cię, zabierzemy cię tam, zabierzemy cię, zabierzemy cię. Ta pogodna piosenka rozpoczyna płytę Hey Nowy, wydaną przez Wcias. Teraz to duet Filip Majerowski i Karol Majerowski. Płyty, jak już mówiłam kilka razy, ale nigdy dosyć podkreślania, wydane przez nich na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko, także finansowe. Niepowtarzalne egzemplarze, każdy jest dosłownie inny, jeżeli chodzi o to, jak płyta wygląda, ze względu na technikę wykonania okładek. No i to, myślę, może być dodatkowym plusem spotkania z tym zespołem, który no, na naszych uszach przeszedł ewolucję od swoich zainteresowań muzyką zagraniczną do zainteresowań tą muzyką, którą zawsze mieli obok siebie, ale od pewnego czasu zaczęli ją dostrzegać. Dzisiaj pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby Hey Nowy mieć na własność, dotyczyć będzie tytułu debiutanckiej płyty We Call It A Sound. Jeżeli ktoś wie, to proszę zadzwonić. Dzisiaj telefon odbiera Ola, 22 7 3. Czekamy na poprawne odpowiedzi i słuchamy dalej. Dana, Dana zaśpiewali w utworze Jeziorny. Panowie z zespołu Wcias, a tytuły i wykonawcy także na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywny. W tym roku czytamy Wesele Stanisława Wyspiańskiego, a tutaj taka sytuacja właśnie. Przyjechali z miasta, popatrzyli, opisali i się zachwycili, a teraz panocku grają, śpiewają, a do tego też tańczą, co widać na naszym profilu na Facebooku PS Gra. Tam można braci w tańcu wirujących zobaczyć. To teraz nie siostry, ale myślę, że przyjaciółki od lat. Duet do kłysu. Matrzej tu mi kadi, boro boro dem, toro toro nemi had, digę digę nemi chambe bina met. Boro boro dem, jaje digę digę had, digę digę nemi chambe bina met. Boro boro dem, toro toro nemi had, digę digę nemi chambe bina met. Boro boro dem, jaje digę digę had, digę digę nemi chambe bina met. Matrzej tu mi kadi. Patrzę tu mi kadi, patrzę tu mi kadi, boro boro dem, toro toro nemi chad, digę digę nemi chambe bina met. Boro boro dem, jaje digę digę has, digę digę nemi chambe bina met. Boro boro dem, toro toro nemi chad, digę digę nemi chambe bina met. Boro boro dem, jaje digę digę has, digę digę nemi chambe bina met. Nastiki mannaja to, nastiki mannaja to, nastiki mannaja to, nastiki mannaja to, Ruzi Buda, szekat Buda, pasta stepa, hejli Ruzi Buda, a moto, patrzej tu nikadi, nas dike manna to, bora bora. Boro Boro można znaleźć na drugiej płycie duetu Do Kłysu, także rękodzieło i także praca własna dziewczyn, a za odpowiedź na pytanie o debiutancką płytę We Call It A Sound, a teraz duetu Wcias, czyli tytuł Animated, płyta pojedzie do Częstochowy, do Tadeusza i do Piotra z Klukowej Huty. Agnieszka Obszańska. I ruszamy do Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski w Warszawie. Teren. Kultura. Późna polskość, formy narodowej tożsamości po 1989 roku. To tytuł, który dużo już mówi o tym, czego możemy się spodziewać, albo wręcz przeciwnie. Jest na tyle pojemny, że pobudza do dyskusji. Jak późną polskość chcą pokazać jej kuratorzy Ewa Gorządek i Stach Szabłowski? O tym Stach Szabłowski. podobnie jak sama polskość, ta ulotna, wymykająca się nam kategoria. To jest wystawa bardzo wielowątkowa i starająca się ogarnąć takie terytorium, którego granic do końca nie znamy, bo nie wiemy tak naprawdę, gdzie zaczyna się i gdzie się kończy polskość. Szczególnie nie wiemy tego w czasach późnej polskości, czyli w czasach tej polskości, która jest synchronizowana z późną nowoczesnością. My zaczynamy tą naszą opowieść od 89 roku, czyli od takiego momentu, w którym ta polskość przez 40 lat PRL-u trzymana w swego rodzaju zamrażarce konfrontuje się z niezliczoną ilością różnych niepolskości, które nas otaczają. To jest kwestia otwartych granic internetu, kwestia tych cywilizacyjnych aspiracji Polaków, pewnego wyzwania stojącego przed polskością. No właśnie, jakie ono jest? Upodobnić się do Zachodu, zautokolonizować się tym zachodnim wzorcem, wymyślać coś własnego? Szukanie i tych pytań, i tych odpowiedzi to jest materia tej wystawy. A sporo pytań na pewno narodzi się po odwiedzeniu, bo jest to bardzo gęsta, pojemna wystawa z pracami kilkudziesięciu artystów, ale wróćmy do polskości, bo raczej nie było ambicją pokazanie jej w całym wymiarze. Jasne, że nie. Teraz ostudźmy troszeczkę oczekiwania słuchaczy. Jesteśmy na wystawie sztuki, więc oczywiście w tych salach galeryjnych nie mamy samej polskości. Pracujemy z artystami i to, co Państwo znajdą na tej wystawie, to są rozmaite reprezentacje polskości i wypowiedzi na temat polskości stworzone przez artystów, głównie artystów wizualnych, ale również twórców teatralnych i filmowych, po 89 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tych lat ostatnich. Dlatego, że ta dyskusja na temat polskości, niemrawa w latach 90., być może niestety, w tej chwili się dynamizuje. I dlaczego tak się dzieje? Zaraz po transformacji chyba wszyscy uwierzyliśmy mniej lub bardziej w taką obietnicę, że ta kwestia narodowych tożsamości niedługo się i tak zdezaktualizuje, bo wszyscy weźmiemy udział w budowie jakichś bardziej uniwersalnych konstruktów. Tak się nie dzieje. Ta obietnica była przedwczesna. Obserwujemy raczej renesans narodowych tożsamości. Co do artystów, którzy zajmowali się tym tematem po 89 roku, im bliżej dnia dzisiejszego, tym to zainteresowanie jest intensywniejsze, tym bardziej narasta jakby to przekonanie, że tą kategorią warto się zająć, że ona jest ciekawa, że ona też nie zniknie i zamiast ją negować, powinniśmy ją przemyśleć, zastanowić się, na ile ona potrafi być elastyczna, kogo potrafi objąć, na ile można ją pogodzić z modernizacją, z innymi tożsamościami. Artyści nie rozwiążą tych wszystkich problemów. Artyści dostarczają za to pewnych obrazów, czasami bardzo silnych, krytycznych o tyle, że wydaje mi się, że w ogóle jest sens dyskutować o polskości przede wszystkim w krytycznych kategoriach. To nie jest tożsame z odrzuceniem polskości, natomiast wyobraźmy sobie postawę odwrotną, czyli myślenie bezkrytyczne o polskości, reprodukowanie jej dawnych form. A więc artyści, którzy rozważają tę polskość krytycznie, chcą o niej myśleć, chcą o niej dyskutować, chcą się zastanawiać, w jaki sposób ona może ewoluować. Jeszcze wspomnijmy o dwóch, można powiedzieć, podwystawach, czyli części filmowej i teatralnej. Bardzo rozbudowany esej wystawowy na temat późnej polskości oglądanej przez pryzmat teatru. To jest część wystawy przygotowana przez doktora Tomasza Platę. Poprosiliśmy Tomka o to, aby tworzył taką część wystawy, w której teatr buduje tą główną oś narracyjną, ponieważ byliśmy świadomi, że sztuki wizualne nie były tą najbardziej elokwentną dziedziną kultury, jeśli chodzi o dyskutowanie polskości. Gdy tymczasem w teatrze ta dyskusja już trwała bardzo intensywnie. Innym takim elementem wystawy w wystawie jest analogiczny esej stworzony przez Jakuba Majmurka, który opowiedział tą późną polskość w kinie, zapraszając do współpracy kilkunastu artystów i filmoznawców i tworząc razem z nimi taki sześcioodcinkowy serial tematyzujący strategiczne obszary późnej polskości. Późna polskość, formy narodowej tożsamości po 1989 roku. Wystawa niełatwa, która na pewno prowokuje do wielu pytań, a czy do odpowiedzi, o tym proszę się już przekonać na własną rękę. Zapraszam do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. No tak, myślę, że nasze spotkanie po godzinie 20, spotkanie z artystami, których oddzielnie, a właściwie razem znamy jako duet syny, a oddzielnie także tworzą i co więcej, Piernikowski właśnie dzisiaj ma premierę nowej płyty No Fun, a nowa płyta Gruda 1988 nadchodzi za miesiąc. Oni by się idealnie wpisali w klimat tej wystawy, tak mi się wydaje. A może nawet mogliby tę wystawę skutecznie rozsadzić od środka. Po 20 w naszym studiu Robert i Przemek. A tymczasem do godziny 20 nowe nagranie, które nadeszło w ramach Planetarnego i dosyć intrygującego, bardzo intrygująco brzmiącego w zapowiedziach pomysłu artystycznego Planetarium. I rzeczywiście w tej muzyce planety są obecne, nie tylko w tekstach. Specjalne zamówienie i wyjątkowi artyści, którzy połączyli swoje siły pod wspólnym szyldem. Płytę Planetarium wydaje wytwórnia 4AD i to jeszcze pewien czas musi upłynąć, abyśmy mogli jej posłuchać w całości. No ale słuchaliśmy już jednego utworu, który wzbudzał pewne kontrowersje za sprawą tego, jak został przekształcony głos Sufjana Stevensa. Spróbujmy, w którą stronę poszli teraz. Where do you run? Where do you run?